Dinsdag 9 januari zit Van der Linde met het NOS-journaal. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken zegt dat de leiders in het Midden-Oosten vastbesloten zijn om te voorkomen dat de oorlog tussen Israël en Hamas verder escaleert. Blinken is een week lang in de regio en bezoekt verschillende landen. Morgen is hij in Israël. De advocaten van Desi Bouterse hebben gevraagd om de uitvoering van het vonnis tegen hem op te schorten. Er zouden juridische fouten zijn gemaakt in het proces tegen de Surinaamse oud-president. Die werd vorige maand tot 20 jaar cel veroordeeld voor zijn rol in de decembermoorden in 1982. Het verzoek is opgesteld door een nieuw team van advocaten en komt op de laatste dag dat er een gratieverzoek kon worden ingediend, maar dat hebben de advocaten niet gedaan. Of het verzoek tot opschorting van het vonnis kans maakt, is onduidelijk. Justitie kijkt er nu naar. Een aantal huishoudens in Ede zit in de kou, want sinds gistermiddag werkt de stadsverwarming daar niet meer. In eerste instantie waren 2000 huishoudens getroffen door de storing in het warmtenet. Een deel van hen krijgt nu weer warmte, maar in veel gevallen wel minder dan normaal. Sommige huishoudens zitten zeker tot morgenochtend in de kou. Hoeveel is onduidelijk. Voor kwetsbare mensen heeft het warmtebedrijf in Ede mobiele kachels beschikbaar gesteld. De Franse marktonderzoeker Ipsos neemt het Nederlandse INO Research over. De twee onderzoeksbureaus gaan verder onder de naam Ipsos INO. Beide bedrijven zijn bekend van opiniepeilingen. Zo deed Ipsos bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen nog de exit polls. Ipsos heeft wereldwijd 20.000 medewerkers, waarvan 165 in Nederland. INO Research heeft 100 medewerkers. Het weer, het is een heldere nacht met min 2 aan zee tot min 7 in het binnenland. Morgen is het zonnig, maar in het noorden trekken wolken over. De temperatuur ligt rond het vriespunt, maar door de wind voelt het kouder aan. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. 10 jaar nooit meer slapen. Femke van der Laan en Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ik hou heel erg van die nachtradio. Dit zijn de woorden van mijn zeer gewaardeerde collega. Zij en ik zijn als twee schepen in de letterlijke nacht. Als zij er is, ben ik er niet en andersom. Maar vannacht hebben we iets te vieren en mogen we samen achter de microfoon. Lotje IJzermans zit hier, bedenker van Nooit meer slapen, jaren de eindredacteur en sinds 3 jaar presentator op de vrijdag. Vannacht gaan zij en ik in gesprek met Ellen Dekwitsch, dichter, columnist en podcastmaker, en Martin Koolhoven, regisseur, producent en presentator. Ook schuift straks Pieter van der Wielen bij ons aan, presentator van het eerste uur, inmiddels afgezwaaid, maar niet zonder een gespreid bedje achter te laten. Een volle tafel dus, want we hebben iets te vieren. Nooit meer slapen bestaat 10 jaar. Al 10 jaar gesprekken over werk en leven. Al 10 jaar een uur lang. En al 10 jaar midden in de nacht. Ik hou heel erg van die nachtradio, zegt Lotje. Ik kan het alleen maar hartgrondig met haar eens zijn. Nooit meer slapen is geboren in 2014. Welkom. Terwijl ik het voorlees, denk ik, dit klopt niet. Wel? Nee, ik zeg al 10 jaar een uur lang, maar jullie zijn begonnen met 2. Ja, de eerste 8 jaar, denk ik, of 7 jaar waren we 2 uur. Dus dat was in het eerste uur was Pieter met een interview. En in het tweede uur waren reportages. Schrijvers belden in met een speciaal voor de gelegenheid geschreven verhaal. Wat ze live voorlazen, zo rond ene. Wat hadden we nog meer? Nou, we hadden allerlei rubrieken en reportages. En dat is natuurlijk heel leuk, want reportages die over cultuur, die zijn er eigenlijk niet zoveel meer. Maar goed, ook zonder die reportages van, ik wil even wat namen noemen van die mensen, bijvoorbeeld Botte Jellema, Emmy Colau, Inger te Schuren, Tjitske Musje. Dat waren allemaal mensen die geweldige reportages maakten en nu ook vaak heel mooie podcasts maken. Dus dat, die zijn gewoon doorgegroeid. En wij zijn het zonder hun gaan doen. En, maar even voordat we over doorgroeien gaan, waarom is het begonnen? Nou, er was een VPRO-programma, dat heette De Avonden. En dat was op Radio 6. En Radio 6 was een hele kleine zender die niet in de ether was, maar alleen op de kabel. En wij wilden world domination. Wij wilden gewoon meer luisteraars. En ons enthousiasme aan meer mensen laten horen. We dachten, als we nou een programma in het begin van de nacht... ik kijk even naar iemand die in het programma werkte... wat voor Nooit Meer Slapen daar zat. En tegen wie ik zei... Dat tijdstip wil ik, want ik wist niet dat zij daar werkte. Maar wij wilden in de nacht en wij wilden gewoon mensen enthousiasmeren voor cultuur. En wij dachten, als we interviews gaan doen waar het ook gaat... niet alleen over het boek en de paragraaf en de literaire vormen... maar ook heel erg over de thematiek van het boek en menselijke dingen... het leven van de schrijver naast het boek van de schrijver... dan is het eigenlijk voor iedereen herkenbaar. Want iedereen heeft een vader en een moeder en een moeilijke jeugd of niet. En iedereen heeft liefde en verdriet en verlies. Dus we dachten, als we die thema's erbij nemen... dan enthousiasmeren we mensen voor de cultuur. En dat was eigenlijk wel de grote missie. En werkt het meteen? Hoe was die eerste? Die eerste was in... toen zaten we nog in Desmet in Amsterdam... En Pieter had daarvoor vooral wetenschappers geïnterviewd. En we hadden Matthijs van der Zanden Bakhuizen te gast. Wat wilde laten zien, we willen een jong iemand. En die nemen we serieus en daar gaan we een uur mee praten. En Pieter, die zich later ontwikkelde tot een meesterinterviewer... die was op dat moment nog echt aan het zoeken naar zijn vorm... En die ging als een soort, met een soort metaaldetector ging die langs dat leven van Matthijs... om te kijken, waar zit het, waar zit het, waar zit het? Oh, hier zit wat. En dan vroeg hij daarover door. En aan de andere kant van het glas hadden we eigenlijk niet afgewacht... tot het 2 uur was, maar dachten we, open die champagne. En we waren echt eigenlijk al ontzettend aan het keten. En die arme Pieter die zat er te ploeteren. Ja, zoals dat soms gaat. Ja, het is hier vanavond... ook een feestje voor de mensen thuis als ze geluiden horen. We hebben iets te vieren, dus we zijn hier niet alleen. Nee, maar ik wil eerst nog wat aan jou vragen... voordat we naar onze gasten gaan. Want jij bent de gast geweest in de 2000ste aflevering van Nooit Meer Slapen. Ja. Toen wisten we nog niet dat Pieter weg zou gaan. Jij was de gast. Hoe is het om hier te gast te zijn? Ja, fijn. Ja. Ja. Nou ja, eerst denk je natuurlijk... jeetje, Mina, zo laat, moet dat nou? Maar ja, nee, echt waar. Ellen Dekwits, die knikt heel instemmend. Het is wel gewoon midden in de nacht. Maar je voelt meteen als je de studio binnenkomt waarom dat zo is. En het is stil, het is rustig, er is alle tijd. Er is geen waan van de dag. En ja, het gaat gewoon over jou en het werk dat je gemaakt hebt. En die ruimte, die voelt gewoon heel fijn. Dat je niet in 2 minuten moet vertellen waar je boek over gaat... en in de 2 minuten daarna wat je nog meer gaat doen. Ja. Iets anders. Jij bent toen Pieter ons ging verlaten... ben jij gebeld door de hoofdredacteur van de televisie, van de radio bij de VPRO. En die zei tegen jou, wil jij Pieter gaan vervangen? En jij riep al voordat hij uitgesproken was, riep je ja. Ja. Maar verwachting versus werkelijkheid, hoe gaat dat? 4 avonden per week? Nou, ik zou nog net zo hard ja hebben geroepen. Misschien ook nog wel harder inmiddels. Maar wat ik wel in het begin... Je bent zo bezig met het gesprek. Je denkt dat dat het werk is. En je snapt ook wel, ik hoef niet maar 1 uurtje per dag te werken. Dat snap je wel. Maar hoe ontzettend belangrijk die voorbereiding is... wat daar allemaal aan tijd in gaat zitten. Veel meer dan je had verwacht? Veel meer dan ik had verwacht. Maar tegelijkertijd is dat ook wat het leuk maakt. Want je wordt vanzelf een enorme cultuurconsument. Dus je leest heel veel, je bezoekt tentoonstellingen en voorstellingen. Ja, je ziet... Het is een droombaan. Het is zeker een droombaan. We gaan het hebben over cultuur en over wat cultuur van mag. We gaan het ook hebben over de nacht en over het voeren van gesprek. Straks komt Pieter nog aan tafel, maar we beginnen met Ellen. En Martin val rustig bij... Mm-hmm. Ellen, jij hebt een enorme liefde voor cultuur. Je hebt een poëziepodcast, je doet boeken FM. Je hebt een column. Je schrijft natuurlijk gedichten, je treedt op. Heb je een soort missionaris drang? Ja, ik kom uit een onderwijsfamilie. Moeder docent Nederlands, vader docent van alles en nog wat. En ik ben opgegroeid in een tijd waarin er vanuit OCMW steeds minder geld en ruimte was voor cultuuroverdracht op de middelbare school. En op een gegeven moment ontstaan er dan daarop volgende generaties zulke kennishiaten dat je op een zeker moment denkt van nou, we gaan ze maar eens even een geweten voor de literatuur schoppen, om het maar met Louis Paulboon te zeggen. Dus ja, ik heb zeker een missionarisdrang en ik heb er ook lol in. En het kost soms wel iets te veel van mijn eigen werk. Ik denk dat ik nu al 5 romans af zou hebben als ik niet de hele tijd van middelbare school naar middelbare school ging. Ja, dat is wat je doet, echt de middelbare school. Ja, naar middelbare scholen, maar ook met jongeren in contact blijven als ik er ben geweest. Ik heb sommige jongeren begeleid ik jaren later nog steeds met lezen en schrijven, omdat ze die wens hebben, omdat ze verder willen komen en verder willen kijken. Dus nee, die los zit er gewoon in. En ja, ik bedoel, verder vind ik het heerlijk om over literatuur te praten en daar ook gewoon ja, mensen mee te vervelen, zalig. Er waren onlangs van die verontrustende berichten, hè, dat het leesniveau steeds lager is, dat steeds minder mensen goed kunnen lezen. Ja. Wat is jouw idee daarover? Ja, er zijn talloze oorzaken. De een zegt social media, de ander zegt het feit dat je attentiespannen wordt afgekalfd door de social media. Een derde zegt docenten lezen niet meer, een vierde zegt ouders lezen niet meer. Het maakt eigenlijk niet uit. Het is een meervoudig web van oorzaken. De vraag is, hoe gaan we het terugpakken? En ja, ik ben daar met mensen over in gesprek, wat je er eigenlijk aan kan gaan doen. En wat ik wel toch bij veel mensen zie, is dat er 2 pijlers zijn waar je je op moet gaan richten. En dat is enerzijds heropleiding weer van docenten. Ik bedoel, als je als psycholoog elke 2 jaar weer op cursus moet, waarom dan niet als docent? En ten tweede, dat we misschien toch eens moeten gaan kijken, Het is onhaalbaar. Maar of we die kinderen niet op tijd echt helemaal van die telefoons afhalen. Want uit recent onderzoek is ook gebleken hoe het gaten slaat in je attentiespannen en je vermogen om een tekst langer, om je langer dan 5 minuten op één en dezelfde tekst te kunnen concentreren. Maar ja, het hoe. Ja, die telefoon die is natuurlijk verschrikkelijk. Je hebt Club Lees bij de VPRO. Dat is lezen op je telefoon in clubverband. Dat is natuurlijk een leuke hack om te kijken of op die manier gelezen kan worden. Ik wil zo met je doorpraten over wat cultuur bijdraagt aan het lezen. Aan het leven eigenlijk, niet aan het lezen. Maar eerst zou ik jou willen vragen om een gedicht voor te dragen van mijn favoriete dichter, helaas overleden, Menno Wichman. En dat gaat eigenlijk over hoe iedereen in aanraking komt met cultuur. Zeker, hier komt het. Glazenwasser ziet schilderijen uit de bundel Mijn naam is legioen. Auto's, gelach, geraas. Alles slaat dood op 7 hoog. Ik hoor alleen mijn spons en het verkoude knarsen van het staal waaraan ik hang. Soms spreekt een wolk mij aan of gis ik wat een meeuw te zeggen heeft. De mensen, druk, wit, stemloos achter glas. Op 8 hoog kunst. Dat meisje daar, die lag. Wie heeft haar zo bespied dat ze immuun voor complimenten mijn gezicht inkijkt? En wanneer breekt die sperwer uit zijn lijst? Ik hang hier. Als een ijskoud schilderij waar niemand oog voor heeft. Ik poets en zwoeg en maak het uitzicht vrij. Schilder er maand na maand onvervalste wolken bij. Kijk, daar kruipt al zonlicht in mijn lijst. Wat zou je in jouw podcast vertellen over dit gedicht? Ik zou allereerst zeggen dat poëzie altijd draait om het kantelen van een blik. En dat doet het gedicht op meerdere niveaus. Allereerst heb je een glazenwasser die wordt getoond, die zijn eigen schilderijen maakt door die glazen weer te zemen. Ten tweede wordt hier ook getoond hoe je via taal vanuit het ene hoofd in het andere hoofd een heel filmpje kan toveren. We hebben hier allemaal, hier in deze ruimte denk ik althans, die glazenwasser wel. En dat meisje achter het raam in ons hoofd. Dus dat zijn 2 dingen die ik erover zou vertellen. En ja, ik zou zeggen van iedereen die hierdoor geraakt is, koop een bundel van Menno Wichman voor je tieners. Hij heeft ook gedichten over drukte in de H&M. Nou, daar zijn ze meteen dol erop. En het tuincentrum. Osdorp, noem maar op. Ja. Het is voor iedereen goed, een bundel van Menno Wichman. Er is ook net een boek over hem verschenen. Ja. Wat draagt cultuur bij aan het leven van wat we niet kunnen missen? Wat biedt het ons? Herkenning? Is dat de crux? Herkenning, zeg je. Ja. Nou, ja, literatuur kan zeker soms een stem zijn voor dingen die je zelf al dacht, maar waarvan je dacht, nou, niemand heeft het erover, dus ik zou wel gek zijn. Dat is één. Twee, Engelse schrijver C.S. Lewis zei ooit dat dingen als literatuur niet per se zorgen dat je kan overleven. Daarvoor heb je voedsel, water en een dak boven je hoofd en een landmacht helaas vaak ook nodig. Maar dingen als literatuur zorgen er wel voor dat het leven de moeite waard is. En dat doet het omdat het telkens weer nieuwe blikken toont op de wereld om je heen, telkens nieuwe invalshoeken. Het kan ervoor zorgen dat je plotseling op een idee komt waardoor je jezelf gaat emanciperen van oude overtuigingen van jezelf. Het kan je ook doodleuk vermaken. Ik heb laatst weer een boek van Biesheuvel gelezen. Nou ja, dan heb je zo ontzettend veel schik in het leven. En de rest van de dag heb je ook dat Biesheuvel-stemmetje in je hoofd. Dat als een soort venijnige metgezel van allerlei lelijks over je familie fluistert wanneer je ze hem ontmoet op de kerstborrel. Dus het is een absolute meerwaarde. Kun je een moment in jouw leven noemen waarin cultuur jou echt een andere richting op duwde? Nou, bijvoorbeeld, ik ben opgevoed met de Bijbel. En behoorlijk strikt ook. En op een gegeven moment las ik een boek van Tolstoj, waarin in het begin, het is een biografie, het heet Mijn Biecht. En hij vertelt dan, in het begin is het een jaar of 11. En dan komt zijn oudste broer binnen en die zegt, ik heb wat geleerd op school, maar ik mag het je alleen vertellen als onze ouders niet luisteren. Dus ze gaan naar een hoekje. En dan zegt hij, ik heb ontdekt dat God niet bestaat. Die mogelijkheid. Ja. Alleen al het feit dat dat soort boeken zijn tondeldozen, waardoor je af en toe een soort vuur in je hoofd krijgt van, en dat kan een soort prairiebrand worden aan nieuwe ideeën. Er zijn mensen die cultuur een linkse hobby vinden, of elitair. Vind ik dubbele moraal. Vertel. Totaal dubbele moraal. Kijk naar iemand als Thierry Baudet, die koketteert er totaal mee. Kijk als iemand naar Martin Bosma, onze kerstverse PVV-voorzitter van de Tweede Kamer, die net heeft aangekondigd dat hij bij elke voorzittering die hij heeft gedaan een gedicht wil gaan voorlezen. Dus als iemand met een linkse oriëntatie doet, is het een linkse hobby. En als iemand met een rechtse oriëntatie, is het opeens klassiek en cultureel verantwoord. Kom op, zeg. Het is alleen maar een truc om links nog meer in de hoek te zetten. Dank je. Zie je die polarisatie die er is in de wereld en in Nederland? Zie je die ook in de cultuur terug? In Nederland iets minder, omdat toch in de linkse hoek, sorry, nu komt het boegroep, minder ruimte is voor de rechtse stem in die cultuur. Wacht, vertel. Nou, ik zie wel eens op het podium, maar dat is vooral bij slampodia, dichters die ook een wat rechtser geluid verhoren, tonen. En die worden vaak toch niet doorgelaten door de juries. Die kunnen toch niet op veel bijval rekenen, heb ik het idee. En als je kijkt naar de wat rechtsere mensen die zich bezighouden met cultuur, die krijgen alleen maar aandacht binnen een bepaalde bubbel. Ik heb hier in Nederland bijvoorbeeld binnen de linkse media veel minder welwillende aandacht, of wie dat verdient is een tweede, gezien dan bij rechtse media voor iemand als Jordan Peterson, die zich toch heel erg bezighoudt met literatuur. Of dat op een gezonde manier is een tweede vraag. Jordan Peterson? Doodenge, ik geloof Canadese hoogleraar, die eigenlijk een manier, die eigenlijk ons nieuwe waarde wil geven, waarde die eigenlijk, zo toonde Brechtje Hofstede afgelopen week in een uitstekend artikel op de Correspondent aan, gewoon herkauwingen zijn van het christendom, reactionaire opvattingen die vooral de positie van mensen als Jordan Peterson uitstekend funderen. Maar we moeten daar ook met z'n allen open voor blijven staan, al was het maar omdat je anders die polarisatie steeds sterker krijgt. En dan krijg je het, ja, maar ze luisteren niet naar ons. En dan vind ik het niet gek dat op een gegeven moment rechts hun eigen cultuur klassiek en geweldig vindt en linkse cultuur hobby's. Nee, we moeten voor elkaar openstaan, ook in de cultuur. Ja. En dan heb je nog een andere schisma, en dat is eigenlijk tussen hoge en lage cultuur. Ja. Ook ingewikkeld. Nou, nee, allemaal cultuur, ja, volgens mij. Ja, allemaal cultuur. Er werd in het land lang neergekeken op cultuur die rendabel was, of die ook gemaakt was om mensen te behagen of aan te spreken of zo. Als je het over dubbele moraal hebt. Kijk, we hebben hier, zeker vanuit de jaren 70, 80... was het op een zeker moment toch zo dat vanuit de culturele hoek vooral de academici, de academisch geschoolde kunstenaars, prijzen en beurzen gaven. Dan krijg je een doodsaaie, enkelvoudige of eenzijdige, beter gezegd, cultuur. En een cultuur die zichzelf ook nog extra legitimeert zich af te zetten tegenover alles waar niet voor gestudeerd is en wat door de populus wordt omarmd, vind ik belachelijk. Ik wil niet zeggen dat ik heel graag naar bepaalde dingen luister of kijk die wat je dan de massa noemt geweldig vindt. Maar ik kijk soms ook niet heel graag naar dingen die de elite geweldig vindt. Nee, precies. Er zit gewoon slecht en goed bij allebei de kanten van het spectrum. Femke, jij had Donnie Ronnie, heet hij tegenwoordig? Ja, voorheen Stefano Keizers. Die had jij te gast, die zei er wat over, toch? Ja, die liep op de academie tegen hetzelfde aan. Er werd tegen hem gezegd van dit is te commercieel, te veel voor de massa. Maar later, de kunstacademie, hè, waar hij zit. Ja. Maar later kreeg hij precies hetzelfde verwijt, dat hij te highbrow was. Ja. Zullen we even luisteren? Ja. Ja. Ik kreeg mijn punt niet uitgelegd. En ik kon dus ook niet helemaal mee in de visie van mijn docenten die zo tegen entertainment waren. Ik kan het tot op de dag van vandaag niet helemaal begrijpen of accepteren. En vervolgens toen ik op het podium ging staan, of toen ik in commerciële televisieprogramma's terechtkwam, ja, werd mij weer heel vaak verweten van wat jij doet is veel te arty, veel te experimenteel. Dit kun je niet aan een groot publiek brengen. Je moet water bij de wijn gaan doen, anders is het niet te volgen. Dus ja, op de een of andere manier heb ik de luxe gehad om die beide werelden te leren kennen. En heb ik ook daar gezien dat er een probleem is met het midden. En ik geloof juist dat de meest interessante dingen daar in het midden te vinden zijn. Wat denk jij? Ik zag jou fronsen, Ellen. Ja, ik ben het voor een deel met hem eens. Maar ik vind het een te gemakzuchtige oplossing om te zeggen dat het dan het midden moet zijn. Want wat zeg je daar nou eenmaal mee? Elke kunstuiting is op zich uniek. En als je iets tot het midden... Ja, wat is het dan? Iets dat arty-farty is, maar wel de massa aanspreekt. Zoiets als Radiohead. Daar heb je ook genoeg mee. Ja, maar dat weer wel. Dat noem ik ook niet het midden. Want dan vindt men het weer een belediging dat het midden is. Dus nee, ik vind dat te makkelijk. Eigenlijk iets het midden noemen is een energiebesparend probleem. Want die moet je uitleggen. Die ga ik even uitleggen. Ja. Als je iets het midden noemt, ga je verder niet in op de concrete individuele punten die iets heeft, waardoor het zowel grote als kleine groepen aanspreekt. En het is eigenlijk een soort van abstract maken van iets wat je telkens per geval opnieuw moet gaan bekijken en beoordelen en evalueren, ervan houden of het afkeuren. Ik bedoel, kijk, als we zo op zo'n manier gaan kijken naar kunst, dan zijn we volgens mij ver weg van huis. En bovendien, nu weet ik mijn punt weer, het is ook heel laat voor mij, jongens. Ik bedoel, jij bent een ochtendmens. Ik ben een totaal... Sterker nog, ik heb vanochtend om 5 uur was ik al wakker. Ik heb een slaappil genomen. Ik heb dat 10:30 of 10:30 vandaag uitgeslapen. Om hier te kunnen zijn. Maar nou, ik heb een jetlag van mijn bioritme, maar ik pak hem heel even terug. Bovendien, als je gaat kijken naar het midden, wat we dan zouden we dus succesvolle kunst zowel bij de massa als bij de critici moeten bedoelen. Ik denk dat je nog heel veel kunst verder uit het oog verliest. Ja, dus je vindt het midden vind je een beetje gemakzuchtige oplossing. Het is semantisch heel mooi, want hij heeft het over hoog en laag. Ja. Maar in de praktijk... Nou, vanuit hem kan ik het ook wel begrijpen, toch? Dat, wat hij vertelde, namelijk dat hij aan de ene kant als te arty-farty werd gezien en aan de andere kant als te publieksvriendelijk. Ik heb daar ooit een discussie over gehad met Hans Steeuwen. En die zei precies hetzelfde. Ja, jij hebt natuurlijk ook arthouse films gemaakt. Nou, in Nederland heb je natuurlijk bij film heb je een heel duidelijke scheiding tussen de mainstream bioscopen en de filmhuizen. Dus de arthouse dingen. En er is iets dat heet, dat noemen we zo in filmen, dat heet crossover. En dat is iets wat in allebei kan draaien. Dus voor mij is dat hele idee van midden is niet zo raar. Ik ben het er ook wel mee eens dat daar het interessantste zit. Maar dat is heel erg vanuit het idee van een maker. Ja, maar bijvoorbeeld, ik denk dat een beeldend kunstenaar of ook een dichter zoals Ellen niet graag in het midden zit. Maar dat hij ik weet niet uitblinkt. Of, ja, voor een dichter is het natuurlijk... Dat klinkt lullig, maar dat is bijna per definitie een culturele postzegel natuurlijk. Als wat is een heel succesvol dichter? Ik weet het niet. Ellen Dekwitsch, dank je. Dat is bijna nooit mainstream, toch? Jawel, zeker wel. Je hebt Rupi Kaur, Canadese dichteres, die per bundel 2 miljoen exemplaren wereldwijd. Ja, hebt nu een hele natuurlijk generatie... zijn er altijd wel voorbeelden. Maar ik denk niet dat er in Nederland heel veel mensen zijn die echt puur alleen van het dichten kunnen leven, bijvoorbeeld. Nee. Wat ik niet wil zeggen dat dat waardeoordeel of weet ik veel wat. Maar dat lijkt me gewoon een métier dat minder mensen aanspreekt, blijkbaar. Of wat lastig is, dat weet ik niet. Nou ja, een deel van die dichters die ervan kunnen leven, leven van de subsidies en van verder gewoon pindakaas eten. Ja. Dus daarmee zeg je ook eigenlijk veel weinig. Maar er is wel een aantal dichters dat er goed van kan leven en een hele groep aanspreekt. Of je die zelf leuk vindt, dat is dan weer een tweede. En vanuit de kritiek is er ook weer het idee dat als het verkoopt, het wel niet de moeite waard zou zijn. Maar ja, inderdaad, het is een minderheid. Maar ik denk toch dat de makers van de arthouse films dat bijvoorbeeld ook zijn, natuurlijk. Ja, dat klopt. Maar daar is ook mainstream, snap je? Ja. Dus daar is de rijkwijde is groter. Hmm. Dus als je een populaire film maakt, nou, dan is Nederland niet zo groot. Maar als je dat wereldwijd neemt, als je een echt een populaire film maakt, kun je bij wijze van spreken miljonair worden. Ja, maar een Nederlandse arthouse film, daar komen 5000 mensen op af. Ja, dan heb je het wel. Voor heel Nederland. Ja, dat is best wel schokkend. Ja. Ik wil nog heel even met jou afronden, Ellen. Ik begreep dat jij Nederland ook een beetje calvinistisch vindt als het over cultuur gaat. Ja, nou ja, wat noem je calvinistisch? Kijk, we zijn gewoon een land waar op een zeker moment vanuit de protestante kerk de kunst een beetje niet zo belangrijk werd gevonden als bij de katholieke kerk. De beeldenstorm. Dat mis. En het was wel een extreem voorbeeld. Ja. Maar met calvinistisch bedoel ik eerder, heb ik het over mijn eigen kunstvorm. Als je kijkt naar de positie die de poëzie hier heeft. Ja, we zetten haar in tijdens Sinterklaas en tijdens Valentijn en tijdens rouwadvertenties. Als je in de Arabische wereld komt, dan is iedereen, dat is kunstvorm nummer één. Als je in Azië komt, dus heeft hij gewoon een heel andere positie. Ook omdat, weet je, je ziet bijvoorbeeld in Rusland nu ook weer vorige week is een dichter voor 7 jaar zelf veroordeeld voor het voorlezen van 1 gedicht. Nou ja, kon dat maar in dit land. Er is een aantal dichters dat ik graag zou willen laten opsluiten. Niet zozeer vanwege ideologische als kwalitatieve redenen. Mm. Maar alle gekheid op een stokje. Mm. Het is hier gewoon een beetje een soort van, vaak denkt men dat je aan poëzie doet om slim over te komen of om een beetje elitair over te komen en meer niet. Het duurt echt wel, het kost je echt wel een paar gesprekjes achteraf om mensen ervan te overtuigen dat je het meent. En talent ontwikkelen? Binnen de poëzie? Ja, superbelangrijk, want je leert je er beter door uitdrukken. Fuck dat of je de poëzie ingaat, ik zou afraden. Als je jezelf maar goed kan uitdrukken. En ook hopelijk als je aardige ideeën hebt voor de mensheid en niet alleen voor je eigen club wil gaan, dan zou ik het vooral aanraden om dat soort mensen toch retorisch een beetje te bevoordelen, dus af en toe een poëzieles te geven. En zijn er genoeg mogelijkheden voor jonge mensen? Nee. Die gaan dan spoken word of. Ja, maar er zijn nog steeds te weinig mogelijkheden. Te weinig groepen, te weinig plekken waar je dat kan ontwikkelen en zo. Kijk, je hebt natuurlijk instellingen als de School der Poëzie die door het hele land door waanzinnig goed werk doen. Maar het kan altijd nog meer. Oké. Okay. We gaan het zo direct ook nog hebben over talentontwikkeling. Maar eerst dit. 10 jaar nooit meer slapen. Ja, prachtig. Ja, we moeten toch een keer draaien, die bumper. Ja. Daar zijn we heel trots op, Ellen. Je kan heel hard lachen. Maar dit is best wel gedaan. Misschien kunnen we hem nog een keer doen? Die zag ik even nog een keer aankomen. Gewoon. Hij is te lekker. 10 jaar nooit meer slapen. Ja, ja, met applaus werkt hij ook. Martin. Ja, godzitori zeg. Talentontwikkeling. Ja. Dat is waar jij je nu mee bezighoudt. Ja. Ik besef net in één keer, ik heb één keer, dat even tussendoor, dat ik heb ooit een televisieprogramma naast Arie Boomsma gestaan. Toen zag ik eruit als een gehaktbal. Dus dacht, dat ga ik nooit meer doen. En ik heb nu net besloten dat ik ook maar niet meer na een dichter moet gaan praten. Want dat is volgens mij ook niet de allerbeste. Ik ga je helpen. Oh, nee. Goed. Je kan als de meeste dichters uitstekend praten. Nou, de meeste komen niet uit hun woorden, waar je zegt? Of, Nee. De meeste zijn wat stiller en houden gewoon beleefd hun mond dicht. Dan gaat hij nog niet op de lijst. Nu is het podium voor jou. Ik ga niet op de lijst. Koolhoven presenteert. Ja. Over talentontwikkeling gesproken. Ja. Wat gaat het worden? Wat is het al bijna? Maar, ja, bijna. 3 februari. 3 februari komt de eerste op televisie. Ja, wat wil je weten over de films? Nou, eerst maar eens, wat is het? Koolhoven presenteert. Nou, het is begonnen eigenlijk vanuit, toch wel een beetje vanuit een soort frustratie van mij, dat ik vond dat er bij de televisie dat er niet goed talent ontwikkeld werd. Dat vond ik. En om een lange verhaal kort te maken, daar ben ik gaan praten met een aantal mensen. En daar komt er eigenlijk op neer dat ze zeiden van ja, maar doe het dan eens zoals jij vindt dat het moet. En dat ben ik gaan doen. En dan heb ik natuurlijk ook nog een soort agenda waar ik het al jaren over heb. En dat is dat ik vind dat de Nederlandse genrefilm, dat de Achilleshiel is van de Nederlandse filmwereld. Waarom is dat? Waarom dat heeft denk ik ook met dat Calvinisme te maken. Dat wij dat op het moment dat het niet realistisch is, dan hebben we daar toch vaak moeite mee. En genre. Mm, dan is het raar. Ja, hè? Dan is het raar. Ja, dan is het wordt snel raar gevonden. Dus het is. Nou, we hebben sinds een aantal jaren hebben we een genre dat heel populair is. Dat is de romcom. Rom-com. Ja? Maar daarvoor werden eigenlijk. Nou, wat zal het zijn? 80% van de Nederlandse films die gemaakt werden, vielen eigenlijk in het. Weet je wat je vroeger bij de videotheken met alles. Had je één stik en dat is drama. En daar werd het dan allemaal ingestopt. Maar drama is eigenlijk vooral het ontbreken van genreconventies. En dat is dus wat we wel maakten. En hoeveel films komen er nu? Hoeveel heb je er? Zes films. En welke genres? Er zitten een aantal bij die op de een of andere manier wel als horror te specificeren zijn. Alleen dan kun je het ook weer zeggen, ja, de ene is een soort van dystopisch toekomstverhaal, maar het is ook horror. En de andere is, het is meer body horror. Er zit één film bij die speelt zich af. Dat is een middeleeuws verhaal over problemen met religie, laten we het zo maar even noemen. Maar het is wel ook een horrorverhaal. Dan is er nog één, dat is een. Dat is meer een realistische rampenfilm. En wat heb ik nog niet gehad? Er is ook hoe zou je dat noemen? Het is ook dystopisch, maar dan meer aan de science fiction kant. Maar tegelijkertijd is het ook een. Het is ook wel een komedie. De toeslagenaffaire in een movie. Bijvoorbeeld. Ja, nee, dat is, het is in ieder geval niet iets wat letterlijk over de actualiteit gaat. Maar hoe is deze selectie tot stand gekomen? Ik heb gewoon mensen uitgekozen die ik interessant vond. En dat klinkt alsof ik dat heel makkelijk zo even gedaan heb. Ja, uit welke hooghoed heb jij die gehaald? Nee, toen ik zei dat ik dat wilde, was een van de ideeën die ik had, is dat ik niet voor ideeën wilde gaan, maar voor mensen. En dan voor talent dus. En dan van daaruit gaan kijken van wat wil je maken. Alleen, ja, als je dan dat wil gaan doen, dan moet je wel echt gaan oriënteren. Dus wat ik heb gedaan is ongeveer iedereen waarvan ik, en elke instantie waarvan ik dacht dat die zouden kunnen weten waar het talent in Nederland zit, die heb ik aangesproken. Toen kwam ik op een lijst van, ik denk, tussen de 80 en de 100 mensen. En daar ben ik eigenlijk samen met Els van der Vorst, dat is mijn producent, die heb ik er ook bijgehaald. Die hebben gesprekken gaan voeren totdat er uiteindelijk zes over waren. Dus ik denk dat de eerste rit, ik geloof dat ik er 15 of zo hadden uitgenodigd. Dus dan daartussen gesprekken. En dan, als je tegen het einde aankomt, dan wordt het iets concreter. Dan ga je ook echt wel een beetje meer over ideeën praten en zo. En op een gegeven moment hebben we de knoop doorgehakt van wat de zes mensen zijn waarvan ik dacht dat daar de meest interessante films van kwamen. Maar hoe ging het dan succes ermee? Of had je daarna ook nog... Daarna bedoel je? Ja. Daarna heel veel besproken. Ik hoop dat ik ben een soort klankbord geweest. En ik heb vooral mijn best gedaan om de invloed die er normaal altijd is, om die zoveel mogelijk te beperken of eigenlijk weg te houden. Maar wel te voeden. Dus ik heb wel allerlei mensen bereid gevonden om mee te lezen. Maar die lazen het dan, gaven dan commentaar, die gaven dat aan mij. En ik heb dat dan vervolgens doorgegeven. Dus nou, dit en dit wordt gezegd, dit en dit. Dit vind ik. Ik heb bij alles wel steeds ook mijn mening gegeven. Maar ik heb er wel steeds bij gezegd, doe ermee wat je wil. Ik bedoel, uiteindelijk ga jij die film maken. Je mag hem wel maken. Je weet zeker dat je die film gaat maken. Hoe was die rol voor jou? Huh? Hoe was die rol voor jou? Nou, het was heel leuk. Het was heel interessant om eigenlijk van de hele generatie een soort beeld te krijgen van wat er nou allemaal is. Het is heel fris om met jonge mensen die toch dingen op andere manieren doen dan dat jij doet, om daarmee te werken. Het is ook wel lastig, omdat ik ben natuurlijk gewend om in principe aan het roer te zitten. Dus dat is nu expliciet niet de bedoeling. Moet je soms op je tong bijten? Ik heb dat ook wel een paar keer op mijn tong moeten bijten. Omdat er zaten ook mensen bij die ik interessant vond, omdat ze heel anders waren. En ook anders dan ik. En uit een heel andere subcultuur kwamen. En dan... zoals ik vind dat anderen zich er niet mee moeten gaan bemoeien, dan vind ik dat ik zelf ook moet denken van, maar wacht even, ik moet nu niet mezelf op... laat maar zien dan, weet je. Kom maar op. Alleen, meestal gebeurde dan toch wel dat ik wel een beetje mijn mening had. Alleen, daar altijd dan bij zei van, luister, het is jouw film, jij moet doen wat je wil. En wat komt er dan uit? Nou, 6 films die allemaal heel eigen zijn. Waarvan ik denk dat ze ook niet eerder gemaakt hadden kunnen worden in Nederland. Misschien dat er ergens een keer iets doorheen zou kunnen slippen. Maar ik denk dat ze allemaal een eigen smoel hebben. En ik vind dat het echt auteursfilms zijn. En dat ze goed zijn. Ze zijn minimaal interessant. Dus ze zijn van de 6 films durf ik te zeggen dat ze allemaal interessant zijn. Een aantal zijn zelfs heel erg goed. Het komt op 26 januari krijgt Lotje Michel Middelkoop in de uitzending. Ja. Trauma Pornclub. Ja, aanrader. Meteen als je die titel, toen hij die titel zei, zei ik al van ja, dat moet je doen. Ja. Jij wil volgens mij wat vragen. Ja, een hele korte vraag. Ja. Wat ik in de letterenwereld veel tegenkom, is mensen die een concept fantastisch kunnen verwoorden. Dat je denkt, nou, hier ga ik al mijn spaargeld in stoppen. Ja. En bij wijze van spreken, want dat doet het letterenfonds. En dan in de praktijk slaat het helemaal nergens op. Een beetje, ik moet dan denken aan een type Elizabeth Holmes van die bloedbank, die ook helemaal failliet ging. Ja. Heb je ook dat soort mensen nog een beetje gehad? Of ben je toevallig juist op die mensen gestuurd die en hun concept perfect konden verwoorden en een eindresultaat hadden wat het concept helemaal waard maakte? Op de gesuggereerde kwaliteit? Ik moet even terugdenken hoor. En ik praat natuurlijk over 6 verschillende mensen. Want je hebt op louter, je hebt op praat. Nou, het is denk ik wel zo dat regisseurs, en er was niemand bij die echt helemaal nooit iets geregisseerd had. Er waren wel mensen bij die nog nooit fictie gedaan hadden bijvoorbeeld. Dus dat toch wel weer anders. Maar er was niemand bij die nog nooit geregisseerd had. En ik denk dat mensen die regisseren, nou ja, die worden in principe geacht om te communiceren. Dat is wat je werk is. Je werk is praten met andere mensen overtuigen. Dat is eigenlijk wat je doet. En dus nee, ik had niet het idee dat er mensen waren die heel erg in de war raakte of hun idee kwijtraakte of weet ik veel wat. Dat idee had ik niet. Nee. Oké, dus je voorgevoel klopte? Ja. Oké, en is het voor jou, als ik één vraag moet doen, is het voor jou dan ook dat je gewoon aan de hele tijd mensen aan het overtuigen bent? Als maker? Ja. Nou ja, dat klinkt alsof er een discussie is. Ja. Alsof er een tegenkracht is. Dat is niet zo. Maar het is wel zo dat als jij... Wat in principe regisseren is, is het communiceren van je visie. Dat is wat regisseren is. Dus of dat nou helemaal aan het begin is, dat je mensen moet overtuigen om geld te geven, om je film te maken, dat is één ding. Maar je moet ook een acteur moet je ook overtuigen van hoe dat die rol moet spelen. Je moet een cameraman moet je overtuigen om zijn talent in jouw visie te laten werken. Dus je bent de hele tijd... In feite doet een regisseur zelf niks natuurlijk. Hè? Ik bedoel... laat het zo zeggen. Een cameraman die draait, een geluidsman die neemt het op, een acteur die acteert. En jij bent de enige. Je bent alleen maar die mensen aan het aansturen. Kon je dit altijd al? Ja. Wacht even. We gaan het even hebben over de nacht. Ja. Fantastisch. Ja. Ja, lacht het. Ja. Het is tijd voor de nacht, ja. Is het speciaal opnemen in de nacht? Bedoel je nou een scène opnemen? Ja. Of, zoals wij speciaal filmen in de nacht interviewen. Er is altijd een andere sfeer s'nachts. Ik hou ervan, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die minder nachtmens zijn dan ik. En die vinden het best moeilijk. Maar hoe is die sfeer? Ja, het, wat jij net zei over dat er een andere, meer rustige sfeer is of zo. Dat heb je ook als je gaat filmen. Maar wat niet... geheel onbelangrijk is, en dat is ook waarom ik het ook interessant vind, is dat de nacht is, that's where the man gets separated from the boys als filmmaker, want er is niks. Als je gewoon een camera neerzet, het is nacht, heb je niks. Dus je zal alles wat je ziet, moet je maken. Elk licht, terwijl je overdag, als je gewoon een camera neerzet, kun je aanzetten, dan heb je iets. Maar 's nachts heb je niks. Dus dat is allemaal gemaakt. Een voordeel en een nadeel. Ja, ik vind het een voordeel, maar het is ook de moeilijkheidsgraad is hoger. Ja. Wat is de rol van de nacht in de film? Nou, dat is per nacht verschillend. Of per film verschillend natuurlijk. In principe worden films, tenminste dat vind ik, als ze goed zijn, worden eigenlijk alle ideeën worden voortgestuurd door of het verhaal of door de personages of combinatie daarvan. Dus dan word je soms door die dingen de nacht ingeduwd eigenlijk. Het verhaal vaart op een gegeven moment op de nacht. En een gedeelte van het verhaal kan zich 's nachts afspelen. Mensen slapen, dat vinden meestal niet zo interessant om naar te kijken. Dus als er een nacht is, is dat gewoon onderdeel van het verhaal. Maar je hebt ook films waarbij het hele idee of de hele sfeer roept erom om 's nachts af te spelen. Ik bedoel, een film als Blade Runner, ja, daar is het alleen maar nacht de hele tijd. En dat geeft een bepaalde sfeer aan een film. Wat voor sfeer kan het zijn? Want ja, ik denk al heel snel, het wordt eng. Dat kan, maar Nee, ik vind het meer dat er een soort mystiek aan hangt. Of dat er het is hetzelfde als dat in het donker gebeuren natuurlijk inderdaad enge dingen. Maar het is vooral waarom is het donker eng? Omdat het ontweet, dat je niet weet wat er gebeurt. Dus de onwetendheid van de nacht is volgens mij wat het ook interessant en spannend maakt. Is er iets met de mensen die 's nachts wakker zijn? Ja, die schijnen slimmer te zijn. Nee hoor. Jammer, Ellen. Dat is wetenschappelijk bewezen. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat ze wat treuriger zijn. Ja, maar misschien zijn slimmere mensen wel wat treuriger. Ik weet het niet. Vind jij dat ze... Ik heb die associatie niet dat ze treuriger zijn. Nou ja, in die zin, je bent niet voor niets wakker. De meeste mensen slapen. Ja, dat je dan weg wil van de rest of zo. Daar heb ik nooit over nagedacht. Ik ben heel mijn leven al nachtmens eigenlijk. Alleen dat is hard verkloot door de kinderen van mij. Maar zodra het ook maar even kan, dan schiet mijn ritme zo weer in de nachtritme. Ik vind het prettiger, ik weet niet waarom. Je hebt een fragmentje voor ons meegenomen. Ja, je vroeg van, is er een fragment waar wat je zou willen laten zien van de film waarin echt nacht een rol speelt? Ja, je koos voor Taxi Driver. Ja, dat is van een film. En op een gegeven moment heeft hij het er ook over. Dus, ja. Zullen we eerst gaan luisteren? Ja, dat is goed. Komt-ie. All the animals come out at night. Whores, skunk pussies, buggers, queens, fairies, dopers, junkies. Sick, venal. Someday a real rain will come and wash all this scum off the streets. I go all over. I take people to the Bronx, Brooklyn. I take them to Harlem. I don't care. Don't make no difference to me. It does to some. Some won't even take spooks. Don't make no difference to me. Heerlijk, hè? Ja. Ja. Waarom deze? Nou, dat was een associatie die ik had. Van, dit is een film waarin de nacht een grote rol speelt. En dit is een scène waarin die de nacht ook nog benoemt. Want in de nacht dan komen alle creeps komen. Die komen uit hun holen. Ja, als je de film gezien hebt, dan denk ik dat dit ook wel een snaar raakt. Omdat je voelt dat dit is een man die staat op springen. Dat gaat mis. En op de een of andere manier is de nacht daar ook onderdeel van. Ik denk dingen worden toch scherper in de nacht. Ja. Ja. Hoe heb jij dat 's nachts eigenlijk? Ja, ik vind dat de nacht meer dan overdag... Als ons programma nu overdag tussen 3 en 4 zou zijn, zou het echt anders van aard zijn. Omdat in die nacht, je komt daar, de gasten komen binnen in een gigantisch gebouw met alleen maar formica tafels, met daaraan lege computers. Er is niemand. Het is gelijk zo'n sfeer van, wij zijn alleen, wij zijn samen. Ja. En er is een regisseur en een technicus die zitten aan de andere kant van het glas. En jij zit met je gast. En ik denk dat de remmingen een beetje wegvallen. Dat mensen wat emotioneler of wat makkelijker bij hun emoties komen. En voor mijzelf is dat ook het favoriete deel van mijn interview. De emoties. Vertel eens over je ouders. En heerlijk vind ik dat om te praten over dat wat ons allemaal mens maakt. En waar we allemaal door gevormd zijn. Ja, en dat had je speciaal bij Nasmi Oral? Nou ja, ik vind het gewoon volgens altijd... Volgens mij kun je er 100 op noemen. Ik vind het gewoon altijd leuk om te vragen naar de jeugd. Hé, daar loopt iemand op handen en knieën door de zaal. Die denkt dat dat niet opvalt. Maar dat is toch echt wel opvallend. Maar goed, geef niet. Laten we even een stukje luisteren naar Nasmi Oral. Mijn ouders zijn gastarbeiders. Dat waren geen migranten, dat waren gastarbeiders. Die zouden teruggaan. Dus in die tijd ging iedereen werken en dan dachten ze... nou, dan doen we de kinderen in Turkije, kunnen ze alvast naar school, Turks, nou dat. Maar dat is natuurlijk allesbehalve gezond. 4 jaar zonder je ouders. Dus je komt terug. Nee, het waren zeg maar mijn ouders, maar je hebt dat gevoel helemaal niet. Die veiligheid helemaal niet. En dus je wantrouwt je eigen moeder. En ergens is er iets wat ik niet wist heel lang. Ergens was er in mij toch een kind wat dacht... ja, jij hebt mij gewoon weggedaan. Ja. Jij bent mijn moeder en mijn vader. Maar, hè, en degene die het van mij horen te houden. Nou, als jullie dit doen, dat... Dus je gevoel voor veiligheid en liefde en vertrouwen... was eigenlijk daar heel erg in beschadigd geraakt. Ja. Ja. Zoiets kan niet om 3 uur. 'S middags. Ja. Nee, wel 3 uur 's nachts, maar niet 3 uur 's middags. Want dan moet je nog boodschappen doen. En dan is het leven gewoon, heeft een veel hoger tempo. Ja. Heb jij dat ook, dat mensen emotioneel worden of dingen vertellen? Ja, zeker wel. Ja, ik moet meteen denken aan Mira Fethikou. Die ook... die werd heel verdrietig. Dus die moest, terwijl ze het zich nog zo voorgenomen had... om het niet te doen, moest ze wel huilen. Ja, ja, en inderdaad, dat doe je niet als het nieuwsbulletin... om het halve uur ook nog eventjes ertussendoor moet. Ja, Esther. Jij hebt nog een gedicht meegenomen over donker, over de nacht. Ja, Ellen. Waarom niet? Ja. Ja, toch hier. Ja, toch hier. Het heet Een dagje circus... Wat gilde je toen het licht uitging in de tent en in het donker het grommen begon? We probeerden je af te leiden. We wezen naar de gaatjes hoog boven ons hoofd in de tentdoek. En hoe als je er goed naar keek het net sterren leken. En dat achter de schermen de beesten veilig in de kooien opgesloten zaten. 'S avonds staarde je uit het raam en veranderde de sterren weer in gaten. Gerustgesteld dommelde je in. Melig om dat donker en alle kooien daarachter. Prachtig. Dank je. Oh, dank je. 10 jaar nooit meer slapen. Ja, en wij zitten hier nu zo feestelijk aan tafel. Maar de man die nou toch 8 jaar aan tafel zat, iedere nacht... behalve de vrijdag, Pieter van der Wielen. Hoi. Hi. Femke, dag Lotje. Fijn Hallo. Dat je bent. Nou, dan ben je er weer. Ja, want ik vind het heel aardig dat jullie me hebben gevraagd. Dat meen ik echt. Vind ik echt waar. Ik bedoel, dat 10-jarig jubileum, ik heb het niet gered. Ik bedoel, ik heb die streep niet gehaald. Het is niet mijn feestje. Maar je hebt wel het programma stevig neergezet en kleur gegeven. En luister je wel eens naar het programma? Zeker. Heb je dan heimwee? Of denk je, wow, nou, dat is heerlijk heel dat ik niet meer hoef. Ik mis het programma wel eens. Maar ik heb nog nooit, echt niet 1 keer gehad... dat ik om 11 uur 's avonds dacht... mocht ik nu maar weer naar Hilversum. En laatst was ik wat laat op het Mediapark... en toen reed ik weg en toen zag ik Femke mij tegemoet rijden. En toen dacht ik, ach arme. En ik bedoel, ik weet, het is de allerleukste baan die je ooit zult hebben. Het is voor mij... Het zijn zulke leuke herinneringen die ik heb aan dat programma. Maar ik wist op een gegeven moment ook echt van... Oké, het is op, het is over... En was het dan vooral het laten slapen en het vele lezen en naar tentoonstellingen gaan? Of wat was het wat je nekte? Nou, Dizzy Gillespie heeft wel eens gezegd... de eerste dag hoor ik hetzelfde, de tweede dag hoort de band het... en de derde dag het publiek. En ik merkte, de scherpte gaat eraf. Mm. En dan moet je mee uitkijken, want als je dat zegt... dan zal iedereen zeggen, ja, best lang al, hè? Die scherpte eraf. Ik hoorde het 5 jaar geleden eigenlijk al. Ja, ja Piet? Nee. Waarom kom je daar nu pas mee? Dus je moet het eigenlijk nooit zeggen, maar ik had zelf het gevoel... Ik word moe, ik word gaar, ik maak de derde keer het rondje. Ik moet iets anders gaan doen. En ik vond het moeilijk. En ik moest een Paula bellen, de eindredacteur, en ik kon het niet. Ik deed het telefonisch, want ik dacht, als ik haar zie, dan doe ik het gewoon niet. Dan ga ik over koetjes en kalfjes praten en dan ga ik niet weg. En de reden dat ik het moeilijk vond, was dat ik het dacht dat ik het clubje in de steek liet. Dat ik het team achterliet. Dat is toch een beetje familie geworden. En die waren zo aardig toen. Die waren zo sportief. En de tweede reden, en dat is eigenlijk heel gek... Het wordt een beetje identiteit. Je werk. Ja, ja. Jij bent nooit meer slapen. Ja, en het is natuurlijk helemaal niet zo. Je bent veel meer dan dat. En het programma is ook meer dan dat. Dat is allemaal een beetje geleuter wat je in je bolletje hebt gehaald. Maar omdat jij nou eenmaal het vertrekpunt van je waarneming bent... ben je al gauw in je eigen hoofd het centrum van het universum. En dat is natuurlijk niet zo. Dat ben je helemaal niet. Was het ook niet. Een beetje een teleurstelling dat het leven gewoon doorging zonder nee, jou? Nee, helemaal niet. Het was een opluchting. Ja? Maar ik wil nog iets zeggen. Want ja, sorry, ik maak er gewoon een speech van. Go for it. Ik heb zoveel leuke herinneringen aan dit programma en aan die nacht. En eigenlijk een van de leukste is dat ik met jou, Lot, in de zomer van 2013 koffie ging drinken. En koffie betekent in Hilversum, er gaat iets gebeuren. Zullen we koffie drinken? Ja. Eén kop koffie werd twee. En toen op een gegeven moment stonden we allebei strak. Toen werd het wijn. En we hebben daar best wel lang gezeten. En het enige wat gebeurde was gewoon een balletje overspelen van ideeën. En je voelde gewoon van, hier ontstaat iets. Dit gaat leuk worden. Ja, die nacht en dan dit soort gesprekken. En... Ja, ik herinner me dat we heel de tijd tegen elkaar zeiden, mag die komen? Nee, die niet. Mag die komen? Mag Johan Cruijff komen? Ja, Johan Cruijff wel. Ja, mag Johan Cruijff komen? Johan Cruijff wilde niet komen. Nee, dat is ook nooit geweest. Maar zo zaten wij te toetsen van... Vinden we dezelfde dingen leuk? En wat willen we met dat programma? Toch? En wat voor soort gesprekken? En ja. Ik voelde toen echt van hier kan iets ontstaan. En het gevoel dat we allebei erbij hadden is van... Oké, weet je wel, in de nacht, het is stil. Het gekrakeel is buiten. De regen tikt tegen het raam. En hier binnenin praten mensen. En soms ontstaat er iets ver weg van alle stormen. Ja. Waar misschien iets moois. En dat is het programma nog steeds. Het is een programma waar allerlei mensen langskomen. Die komen misschien één keer in hun leven. Die zal je nooit meer zien. En dan ineens ontstaat er iets heel moois. En als jij dan op een snelweg zit. Of in bed ligt. Of weet ik veel wat al die mensen uitspoken. En je hoort dat. Dan kan het bij die luisteraar ook ontstaan. En die magie. En dat plekje. Dat is er nog steeds na 10 jaar. En dat vind ik iets prachtigs. Dat vind ik eigenlijk ook ongelofelijk. Ja, je doet nu heel andere dingen. Hè? Je doet nog steeds een uur, maar dan voor het NRC. Je werkt bij Max Nieuws Weekend. Ja, ik noem het nog steeds de Tros Nieuws Show, dus ik moet even spieken. Daar doe je duo-presentatie en hele korte interviews. Is dat nou niet raar nadat... Nou, dat is juist zo lekker. Omdat, ja, ik word elke zaterdagochtend naast Mieke van der Wij wakker, halverwege de show. Nee, dat is heel leuk. Het is heel leuk. Het is zo anders en... Ik bedoel, het uur was in het begin nog wel dat het erop leek... maar het kan toch niet hetzelfde worden, want het is niet de nacht. En dat is goed. Het is ook fijn om weer iets heel anders te doen, eigenlijk. Ja, maar Femke, het uur van het NRC is dat, hè? Ja, Pieter. Je ziet er nog wel fris uit. Het gaat je volgens mij heel makkelijk af. Ik ben nog maar 1,5 jaar bezig, hè? Ja, 1,5 jaar. En volgens mij zit je er helemaal in en glijdt het allemaal van je af. Ik vind het heerlijk. Ja, dat zie je. Nou, het is het leukste werk wat ik ooit gedaan heb. En als 's ochtends de postbezorger komt en een pakje voor de buren... en denkt 8 uur 's ochtends zou ik die bovenste bel maar nemen? Nou, 1 keer vloeken en dan denken vanavond slaap ik beter. Yes, love it. Dit is wel rock'n'roll dit. Pieter, waar moest voor jou een goed gesprek aan voldoen? Er moet iets gebeuren in een gesprek. Dat iets wat jij ook niet had verwacht. Dat als je allebei in de rechte lijn van A naar B loopt... dan is het een mislukt gesprek. Ja, dus er moet maar iets gaan vliegen. Altijd, kan dat altijd? Nee, joh. Nee, ik denk dat... Ik denk, maar ik moet je wel willen. Ja. 90% dat was gewoon water onder de brug, joh. Wauw. Echt niet. Martin, weet jij het? Wanneer vind jij als luisteraar een gesprek geslaagd? Als je merkt dat je al het andere vergeet. Dat je alleen maar aan het luisteren bent. En dat kan van alles zijn. Het kan gewoon zijn omdat iemand je een inzicht geeft... waar je nog niet over na hebt gedacht. Dat iemand je raakt op de ene of andere manier. Dus ik denk dat een andere manier is om te zeggen dat er iets gebeurt. Ja. Eigenlijk, ja. Is het bijna onbenoembaar is. Ja, kan van alles zijn. Ja. Nou, als ik iets nieuws leer over hoe een kunstenaar denkt of praktiseert... maar ook dat mooie interview wat jij met Mira Fetico had. Ik brak ook toen zij brak. Had ik ook even niet zien aankomen. En dat je alleen maar op zo'n manier geraakt kan zijn, ja, dat neem je al mee. Het is toch een barstje in je dag waardoor er weer andere kleuren zichtbaar worden. En jij bent natuurlijk wel vaker te gast in het programma. Ja, superleuk. Wat wil je als gast van een gesprek? Ja, reclametijd voor je boek. Dat is helaas maar een hele sorry, maar dat is zo. Maar om het op een andere manier te zeggen. Ik ben 2 keer te gast geweest. 1 keer bij jou, Pieter, en 1 keer bij jou, Femke. En de voorbereiding die jullie doen, dat is zo'n veraanneming. Want toch, kijk, journalisten hebben het steeds drukker, moeten voor steeds minder geld werken. Dus ze vragen ook steeds vaker, vertel even waar je boek over gaat. Mm-hmm. En dan is de ontwikkeling, want ik heb het niet gelezen. En dat je tegenover iemand zit waarbij je helemaal wakker moet zijn. Die heeft het gelezen, die de ruimte ervoor heeft. Ja, dat is, weet je wel. Dat was voor mij ook trouwens de eerste keer. Want ik ben nu een paar keer geweest. En dat was de eerste keer, was dat echt enorm anders dan wat ik gewend was. Dat er iemand daadwerkelijk gekeken had en dingen wist. Al die films zelfs, ja. Geloof ik. Ik geloof, ja. Alleen Amnesia was ik vergeten. Ja. Vind ik dan wel weer grappig. Ja, dat is alleen mijn moeder, denk ik, die alles... Dus het is, ja, dat is toch wel... Dan ga je ook rechtop zitten als je gaat praten. Dan denk ik, oh, wacht even. Dus een gesprek wordt er per definitie beter van? Ja, ik denk het denk wel. Het wel, ja. Want je wordt, ja, niet vervelend. Ik bedoel, ik heb ook wel eens ook op podia kunstenaars geïnterviewd zien worden waarbij de interviewer duidelijk geen idee had. Ja, dan worden ze vervelend. Dan ga je ook niet meer ruim antwoord geven en zo. En ik denk trouwens nog heel even terugkomend op het idee dat jullie 's nachts opnemen. Het is ook een leuke uitzenden. Het is natuurlijk ook een leuke mindfuck, hè, voor jullie gasten. Want je denkt, ja, niemand luistert. Ja, dat zit trappen ze allemaal in. Nee, natuurlijk niet. Nee, maar dat is het gevoel dat je erbij hebt. Jullie lopen ons helemaal te mindfucken. Nou, wat je namelijk zegt, dat is inderdaad waar. Je loopt door een gebouw dat helemaal leeg is. Waar je ziet dat daar mensen normaal werken. En dan zie je dan hier en daar soms misschien wel eens één iemand nog ergens zitten of zo. Dan denk je, arme sloeber, weet je wel. En dan ga jij daar dat gesprek hebben. Dus je gaat, dat is heel anders. Ja. Het zou ook wel weer anders zijn, denk ik, als je om 12 uur in een café gaat zitten of zo. Nu vind ik het hier ook anders. Omdat we gewoon uit de feest komen lopen hier naartoe. Dat is ook weer anders. Ja. We zijn al een beetje aan het eind van het uur. We willen eigenlijk nog een en dezelfde vraag aan jullie allemaal stellen. Wie moet er te gast komen en waarom? Ja. Martin. Pieter, jij moet het ook zeggen. Oh. Oké, okay, mag ik over nadenken? Je mag als laatste. Ja, nou, je hebt nog ongeveer 2,5 minuten. En ik werk voor Pieter Omtzigt. Dat is helemaal geen cultuurmaker. Maar die gaat... dat zal best. Maar er komt waarschijnlijk toch wel een nieuwe regering aan. En daar zitten niet alleen maar mensen die een enorme liefhebber zijn van cultuur, of in ieder geval niet van cultuursubsidies. En ik weet dat Pieter wel degelijk bijvoorbeeld van film houdt en ook van literatuur houdt. Ja, houdt van lezen. Absoluut. En ik heb het er zelfs ook nog wel eens met hem over gehad. Maar er staat dus echt helemaal geen mallemoer in het hele programma daarover. Maar ik zou hem... Mijn hoop ligt toch een beetje bij die partij, dat die tegengas kan gaan bieden aan de geluiden die er toch echt bij het maken van de coalitie wel zullen zijn. Dus daarom zou ik hem hier willen hebben. Om hem daar op dat punt uit te dagen. En jij, Ellen? Of ik Pieter Omtzigt als gast wil hebben? Nee, wie je wel als gast wil. Prinses Beatrix. Omdat zij allereerst de maker is. Namelijk, zij doet aan boetseren, aan beeldhouden en dergelijke. En tegelijkertijd is ze ook jarenlang een maker geweest van de eigen persoonlijkheid. Want ze kon natuurlijk nooit eigen zeggen... Kapsel. Nee, dat is voor haar gecreëerd, toch? Oh, haar eigen kapsel qua beeld. Ja, met haarspray en haarstukjes. Nee, ik denk dat zij nog best wel interessante dingen te zeggen zal hebben. Zou ze dat ook doen? Ja, dat is grappig. Ja, we hebben natuurlijk we hebben ministeriële verantwoordelijkheid voor een prinses... Ik kijk we, even gaan even het aan. Na, we gaan het na. We gaan haar uitnodigen. Pieter, wie zou jij te gast willen hier in Nooit meer slapen? Nou, iemand die ik heel vaak heb geïnterviewd, maar met wie het nu niet en toch ook weer wel goed gaat. Herman Koch. Ik zou het echt heel leuk vinden als Herman Koch... Nou, dat is grappig, want die komt morgen. Die komt morgen? Ja. Nou ja, hoe is het mogelijk? Dat is een goed idee. En wie gaat hem interviewen? Femke natuurlijk. Oh. Nou, dat wordt leuk. Ik zie daar naar uit. Ik ook. En dan gaan jullie naar de 20 jaar, jongens. Nou, eerst nog 15, hè. Kleine stapjes. Ja, 12,5. Ik wilde nog wat zeggen. Want ik vind het heel belangrijk om te zeggen, het is allemaal leuk. Femke en ik mogen fijn achter die microfoon. Maar er zit een hele redactie achter. Hè, met allemaal hele vakkundige redacteuren die heel hard werken en ons helpen met de voorbereiding. En er zitten ook twee geweldige producers bij. Heel betrokken eindredacteur. En die mensen zijn allemaal van onschatbare waarde. Ja, en we hebben de technici in de nacht en de regisseurs. En nu in Hilversum, die zorgt dat wij ook daadwerkelijk te horen zijn. Anne Bakema. Dus Anne. Hallo Anne, je mag bijna naar bed. Dit was Nooit meer slapen. Morgen dus Herman Koch. Hoe was het voor jullie nou met z'n twee? Was het voor het eerst, toch? Supergezellig. Ja, het voorbereiden was wel leuk. Dit was ook leuk, ja. Ja, dit ook hoor. Ja, nee, we hebben gewoon een heel goede dag. Ja. Morgen dus Herman Koch. Straks op deze zender Misha. En we wensen iedereen een mooie nacht. Ja, goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur, Sit van der Linde met...